Hello sa ating lahat. Tawagin niyo na lang po akong Martin. Actually, hindi ko naman experience ang ikukwento ko, kundi sa kaibigan ko. Nahihiya raw kasi siyang magpadala ng experience dahil baka mahirapan daw si Sir Neb sa pagbabasa. Kaya minabuti na lang niya na ako ang magpadala ng kwento. Renata nga pala ang pangalan ng kaibigan ko. Hindi po siya Renato Sir Neb, pero trip lang niya yung Renata. Kaya yun ang palayaw na ibibigay ko. Ito na nga po ang kwento ni Renata Sir Neb at mga kapasta. Sumasali sa mga gay beauty pageant si Renata. Madalas niyang talent ang pagsayaw at minsan ay acrobats. Pero may isang beses na ang pagpapractice niya ng pagsayaw ay naging sanhi pa ng hindi pagkatuloy ng pagsali niya sa pageant. Muntik pa nga sigurong ikawala ng mga paa niya ang pangyayaring yon. Nanunuraw si Renata sa kakatumbling sa parang. Ang talent niya kasi ay yung buwis buhay na ipaghahagisan siya ng mga backup dancers niya. Tapos tatumbling sa ere ng ilang beses, ala cheer dancer. Tapos ay babagsak siya ng graceful sa lupa. Makailang beses nilang pinapractice yon. Tapos kinabukasan ay hindi na siya makatayo dahil lumubo na ang mga binti niya. As in pagkagising niya ay napasigaw na lang si bakla dahil parang binti na ng elepante yung binti niya mula sa tuhod pababa. Hindi siya makabangon dahil parang mapupunit daw yung balat niya kapag kumilos siya. Dahil nga sa biglaan yung pagbabago sa katawan ni Renata ay albularyo ang nilapitan niya. Nanunungaraw raw si Renata dahil sa kakatumbling. Nakatuwaan daw ito ng nuno dahil napakaingay habang tumatumbling. Ang lakas daw bumilang at hindi napapagod. Kaya naisip ng nuno kung kaya pa raw kayang tumumbling ni Renata kung ga-elepante na ang mga binti. Iyak ng iyak ang bakla noon dahil iilang araw na lang at pageant na. Tapos hindi pa bumabalik sa normal ng mga binti niya. Ang masaklap pa, Sir Neb, ay nakikita na raw ni Renata yung mga nuno na nasa paanan niya tuwing gabi. Maliliit na matanda raw ang mga yon. May boses lalaki at babae, pero lahat ay may mahabang balbas. Minsan daw ay tatlo ang bumibisita sa kanya. Minsan naman ay lima. Takot na takot daw siya at gustong bumaba ng kama. Pero hindi naman niya magawa dahil sa bigat nga ng mga binti niya. Pinagtatawanan daw siya at hinihila ang mga paa niya. Hindi tuloy siya makatulog at sigaw pa ng sigaw. Tuwang-tuwa raw ang mga nuno kapag sumisigaw siya. Kaya sinabihan siya ng albularyo na wag na lang pansinin ang mga yon habang hindi pa natatapos ang pag-aalay, para pahupain na ng mga yon ang paglaki ng mga binti niya. Sabi ng albularyo ay mag-alay lang daw siya ng dumalagang manok na may tatlong kulay at kahit na anong brand ng soft drinks na itim ang kulay. Anim na araw na magbubuhos ng soft drinks sa lupa kung saan nag-practice si Renata. Sa pampitong araw ay tsaka gigilitan ng leeg yung manok at patutuluin ang dugo doon sa lugar. Tapos ilalaga yung manok na walang kahit na anong pampalasa. At yun ang kakainin ni Renata para gumaling siya. Ilang gabi ring tiniis ni Renata yung pagpapakita ng mga nuno sa kanya. Pumipikit na lang daw siya at nagtatakip ng kumot sa muka para hindi makita ng mga nuno na napapangiwi siya kapag hinihila ang mga paa niya. Medyo natatawa nga ako, Sir Neb, sa itsura niya kapag kinukwento itong part na ito dahil animated pa siya sa pagkukwento. May demo pa ng itsura daw ng mukha niya sa ilalim ng kumot kapag hinihila siya ng mga nuno. Noon daw maisagawa na yung pagpapatulo ng dugo ng manok ay naramdaman na agad ni Renata na medyo humuhupa yung pamamaga ng mga binti niya. Noon naman daw kinain niya yung nilagang manok ay para siyang masusuka. Lasang putik daw kasi yung laman at parang magaspang na tipong may lupa-lupa. Wala siyang choice kundi kainin yon kahit konti, basta lang gumaling na siya. Kinagabihan ay nakatulog na raw ng matiwasay si bakla dahil wala nang nuno na manggugulo sa kanya. Kaso yung binti niya ay hindi kaagad bumalik sa normal. Paunti-unti raw ang paghupa noon hanggang sa hindi na nga siya nakasali sa pageant. Dahil kahit maayos na yung mga binti niya ay parang hinang-hina naman daw siya. Halos isang buwan na iika-ika maglakad si Renata at nakatungkod pa. Mukha siyang lola sa mga panahon na ito dahil pinanindigan niya talaga yung matandang imahe niya. Nagsuot pa ng palda si Loco. Kinailangan niyang magsanay muli sa paglalakad dahil nawalan ng lakas yung mga paa niya dahil sa nangyari. Pero naging aral na yon sa kanya, Sir Neb. Hindi na siya nagpa-practice ng sayaw sa parang. Talagang effort siya sa pagrenta ng studio kapag kailangan niyang sumayaw. Natakot na siyang maulit ang naranasan niya noon. May isang urban legend dito sa amin sa San Esteban tungkol sa isang biyokonera na nagmumulto dahil hindi raw nanalo sa contest hanggang sa namatay siya. Ang nakakalungkot pa ay dinaya raw pala siya roon sa huling biyokon na sinalihan niya. Dapat daw ay siya ang makakapasok sa top 3 pero dahil nakasanayan ng hindi nananalo ay nilaglag siya ng dalawang judge at pinasok yung nakapasok lang sa panglima. Dahil kakilala raw noong mga judge yung handler noong panglima na yon. Ako nga pala si Mora. Isa rin po akong mahilig sumali sa biyokon noong dalaga pa ako. Kwento ko lang po yung pinaniniwalaang istorya ni Selena, ang multo ng mga pageant dito sa San Esteban. Bata pa raw si Selena ay laman na talaga ng mga pageant. Noon daw bata pa ito ay nanalo ng title. Pero noong nagdalaga ay biglang humina ang karisma. Ang dami raw nang nasalihan ito sa loob at labas ng barangay namin. Pero mabibilang sa daliri kung ilang beses itong nakapasok sa top 5. Nung mga huling panahon ay hindi na talaga siya nakakapasok. Kahit man lang special awards ay wala siyang nasusungkit. Marami na ang nag-discourage sa kanya na huwag nang sumali ng sumali dahil lagi rin namang talo. Pero hindi nagpapigil si Selena. 22 years old lang kasi siya at pwede pa nga namang sumali sa mga pageant. Yung last na sinalihan niya ay crowd favorite si Selena dahil yun yung panahon na gumanda siya ng todo. Nagpaputi kasi siya at nagparetoke ng ilong. Afford naman niya dahil maganda yung trabaho niya sa Maynila noon. Bukod sa lalo siyang gumanda ay magaganda rin yung gown niya pati yung performance. Kaya umasa talaga siya at yung mga manonood na makakapasok man lang siya sa top 3. Nakapasok si Selena hanggang sa top 5. Kaso noong top 3 na ay nalaglag na siya. Okay lang naman daw kay Selena dahil at least ay top 5 pa rin siya. Kaso nga ay kumalat ang balita na pasok siya dapat sa top 3 pero nilaglag siya ng dalawang judge. May nakapulot daw kasi ng score sheet at nakitang may erasures ang points ng dalawang judges. Pinagpalit ang score ni Selena at noong panglima lang dapat. Yun ang nakatrigger para magpakamatay siya. May mga naniwala kasi na siya ang karapat-dapat at meron namang iba na nagsasabing tanggapin na lang niya na talunan siya at matanda na. Ilang buwan pagkatapos maglaso ni Selena ay may pageant na ginanap dito sa amin. Nagkaroon pa nga raw ng 1 minute silence para sa kanya. Pero yung sana ay masayang pageant ay naging katatakutan nung magkagulo sa backstage dahil may ilang contestant daw ang nakakita sa kaluluwa ni Selena sa salamin. Magmula noon ay ilang beses pang nagpakita si Selena sa mga beauty contest dito sa lugar namin. Minsan daw ay nakatingin lang ito at walang emosyon. Pero minsan ay masama ang tingin nito sa ibang kandidata. Pinaniniwala ang yung mga sinasamaan niya ng tingin ay mga nandadaya dahil may mga katibayan ng lumabas tungkol sa mga dayaan na yon. Ang pinakamalalang pagpaparamdam ni Selena ay noong nag-judge doon sa biyokon yung kandidatang pinasok ng judges imbis na siya. Saksi talaga ako noon, Sir Neb, dahil ngayong taon lang yun nangyari. nagpatay sindi yung ilaw at nasira yung sound system nung ipakilala yung dating kandidata na ngayon ay judge na. At tuwing magsasalita siya sa mic, ay distorted yung boses niya. Noong tinawag sa stage yung judge na yon, ay nawalan ng kuryente at hindi na talaga bumalik yung ilaw hanggang sa tinapos na lang yung contest kahit hindi pa na i-announce yung winner. Pinagpabukas na lang yung pagpapatuloy dahil may mga kandidata na nagsasabing nakikita nila sa entablado si Selena at maya't maya raw ay may naririnig silang nagsasalita sa mic kahit wala ngang kuryente. May kumausap daw roon sa judge at sinabing baka siya ang dahilan ng panggugulo ni Selena. Siyempre na-offend yung babae at napahiya na rin kaya hindi na umattend sa pagpapatuloy ng pageant ng sumunod na araw. Naging mapayapa ang contest at natapos yon ng walang paramdam mula kay Selena. May Beacon uli rito sa amin ngayong darating na Pasko. Inaabangan tuloy kung may paramdam muli kay Selena. Pero bali-balita na hindi na ulit kukuning judge yung babaeng pinalit sa kanya sa top 3 para wala ng aberya. Sa ngayon, Sir Neb, ay nasa Maynila na yung babae. Nakaapekto na raw kasi sa mental health nito yung nangyari. Ako po si Eric Cerneb. Ang karanasan pong aking gustong ipabasa sa inyo ay base sa totoong pangyayari na naranasan ng isa kong pinsan na pakitago na lang sa pangalang Rica. Phil Am si Rica, Cerneb, at kung pamilyar tayo sa Miss Teen USA ay isa siyang aspiring contestant sa beauty contest na yon. Nahintulang ang pangarap ni Rica nung ma-inlove siya at nag-asawa at the age of 18. Pero bago niya isinuko ang pangarap na korona, ay may naikwento siyang kababalaghan na naranasan noong nagsisimula pa lang siya sa mga beauty contest. Kagaya rito sa atin sa Pilipinas, ay meron din namang mahilig sa beauty contest sa mga Amerikano. Si Rica noon, sa edad na 7 ay sinasali na ng mama niya sa mga local beauty contest sa lugar nila. Dalagita na siya ng multuhin siya ng isang kaluluwa na sa palagay raw niya ay nanggaling sa isang haunted house na pinuntahan nilang magkakabarkada. Nag-second place siya noon sa isang contest at bilang celebration ay nag-road trip at nag-inuman sila. 15 years old lang siya noon pero bilang liberated na ang mga kabataan sa ganoong edad ay nagmaneho ang isang minor na kaibigan ni Rica. Habang umaandar ang kotse ay nag-iinuman sila. Walang pakialam kung delikado ang kanilang ginagawa. Hanggang sa pinahinto sila ng isa niyang kaibigan dahil nasusuka na raw ito. Saktong isang bahay ang nahintuan nila. Dala raw ng kalasingan at pagiging adventurous, nag-trespass sila at doon na nila nalaman na wala palang nakatira doon sa bahay. May mga gamit daw sa loob pero halatang hindi na natitirahan dahil napakakalat at napakaalikabok. Wala naman daw silang napansin na kakaiba roon sa bahay. Walang kilabot maliban sa isang lumang dresser na basag yung salamin. Humarap daw silang magkakaibigan doon at pinagkatuwaan yung mga distorted nilang muka dala ng mga basag na salamin. Yun lang daw ang ginawa nila. Wala silang kinuha o iniwan at ni hindi nga raw sila nagpicture. Umalis na sila pagkatapos at pinagpatuloy ang road trip nila. Mga 2 araw daw ang nagdaan at napansin ni Rica na palagi siyang binabangungot tungkol sa lumang bahay na napuntahan nila. Madalas daw niyang makita sa panaginip yung bahay na yon. Pero nasa maayos na kondisyon at may isang babae raw na parating nakaharap sa dresser na nasa maayos na kondisyon din. Maganda raw yung refleksyon ng babae sa salamin. Pero kapag humaharap yun sa kanya, ay wasak na ang muka. Bigla raw siyang susugurin noong babae at tinatangkang kalmutin sa muka. Pero nagigising siya bago pa man makalapat sa kanya yung kamay noon. Sa paggising naman daw ni Rica ay makikita niyang may punit ang damit niya. Noong unang gabi raw ay hindi niya pinansin yon. Pero noong pangalawang gabi at ganoon pa rin ang nangyari, ay natakot na siya. Bilang Pilipina ang mama ni Rica, ay naisip kaagad nito na may nagambala nga si Rica. Kaya ito nananaginip ng ganoon. Pilit talagang pinaamin ni Tita si Rica kung ano ang kalukuhang ginawa nito para mapanaginipan ang babaeng kinukuwento niya. Noong umamin si Rica, ay tsaka kumontak si Tita sa amin at nagtanong kung ano ang mabuting gawin sa nagambalang espiritu. Pinatawas ng mga tito namin si Rica gamit lang ang pangalan at birthday. Nasabi ng albularyo na naiinggit yung babaeng bumibisita sa panaginip ni Rica dahil maganda siya. Gusto raw maagaw noong babaeng multo ang mukha ni Rica o kaya ay sumanib dito. Ginamot lang through online si Rica. Tapos sabi nila ay nawala na rin yung babae sa panaginip niya. Hindi na raw siya binibisita. Kaya lang ay parang lumipat naman yun sa isa niyang kabarkadang babae na mahilig din sumali sa beauty contest. Kasama rin nila noong gabi na nag-road trip sila ang kaibigan niyang yon. Pero hindi gaya ni Rica, hindi natatakot yung kaibigan niya kahit bumibisita sa panaginip nito yung babae. Iba nga naman ang pag-iisip ng mga purong Amerikano kumpara sa kagaya ni Rica na may Pinay na ina. Sabi ni Rica, nag-iba raw ang ugali ng kaibigan niyang yon. Inaway raw siya noon at siniraan sa iba pa nilang kabarkada. Hayagan pa raw noong sinabi sa kanya na wala siyang karapatan na mag-represent ng USA dahil hindi naman siya 100% American. Wala raw pinalalampas na beauty contest yon. At kapag natatalo, ay binubuli ang winner online. Hindi naman daw dating ganoon ang ugali noon. May palagay raw si Rica na nakuha ng babae sa panaginip nila ang katawan ng kaibigan niya. Hindi ko na po sasabihin ang pangalan ko, Sir Neb. Ito pong shinare kong kwento ay nangyari nang minsang nakitulog ako sa bahay ng Ate Marian ko sa Maynila. Bagyong ondoy nun, bahayong mga kalsada. Kaya naman naisip kong makitulog muna sa bahay ni na Ate Marian dahil doon malapit ang pinagtatrabahuan ko. Isang text ko lang ay nagreply agad si Ate Marian. Pumayag naman siya pero sinabi niyang kailangan kong magtiis sa init dahil nga brownout. Hindi raw ako pwedeng mag-backout sa pakikitulog dahil hindi rin daw siya papayag na umuwi ako sa Marikina. Maliit lang yung bahay nila Ate Marian pero up and down. Mataas din ang kisame kaya hindi mo mararamdamang masikip. Sa sala niya ako pinatulog dahil lalaki naman daw ako at para may bantay ang bahay. Noong time kasi na yon ay panggabi ang duty ng asawa niyang security guard. Bago matulog, may isang bagay na binilin si ate.